siłę do działania. Zdrowit. Udanych zakupów w MediaMarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim politycy o propozycjach zmian w Konstytucji, kontrowersyjna sesja zdjęciowa policjantów z Rostowa w Rosji i święto strażaków. Prezydent jest konsekwentny, jeśli chodzi o dyskusję na temat zmiany Konstytucji. Chce inspirować debatę narodową na ten temat. To słowa Pawła Solocha z Kancelarii Prezydenta, które komentują wczorajszą wypowiedź Andrzeja Dudy dotyczącą wpisania do Konstytucji zapisu dotyczącego obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO. Prezydent szuka takich elementów, które będą budowały jedność narodu, mówił w śniadaniu w Trójce Paweł Soloch. Wszyscy zgadzamy się co do tego, czy większość z nas, zdecydowana większość zgadza się co do tego, że Unia Europejska, NATO są nam potrzebne. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że my chcemy być nie przedmiotem, a podmiotem w tych strukturach i wpływać na ich funkcjonowanie. Jeszcze raz zapytam, czy będzie jakaś inicjatywa legislacyjna? Poczekajmy, jesteśmy teraz w okresie wyborczym. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego przy zmianie konstytucji ważne będą niuanse. My przede wszystkim musimy zawsze patrzeć jako polscy politycy przez pryzmat polskiej racji stanu. Bo najważniejsze dzisiaj... Ale czy to by było sprzeczne z polską racją stanu? Wpisanie... W tej sprawie jednak bardzo ważne byłyby niuanse. Co z tego, jeżeli na przykład chciano by nagle któregoś pięknego dnia rozszerzyć ideę na przykład prezydenta Macrona o to, żeby wyrzucać z Schengen, jeżeli ktoś nie chce przyjąć uchodźców, to co wtedy? Te pytania też musimy sobie postawić, że jesteśmy odpowiedzialnymi politykami. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej w zmianie konstytucji widzi inny problem. To konstytucji trzeba przestrzegać najpierw, żeby później mówić o jej zmianie. No wtedy to jest poważna dyskusja. W momencie, kiedy konstytucji się nie szanuje, nie przestrzega i czyni to także prezydent, bo prezydent również złamał zasady konstytucyjnego porządku, przyjmując i podpisując wiele ustaw o sądownictwie, możemy mówić in gremio, ale także decyzje personalne. No to jaką wagę mają te słowa? Najpierw poszanowanie dla konstytucji, później dyskusja o niej. Propozycję wpisania zapisu dotyczącego obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO prezydent przedstawił wczoraj podczas obchodów Święta Konstytucji. Wcześniej, pod koniec marca, taki pomysł przedstawił szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kończy się majówka. Policjanci mają najnowsze dane na temat wypadków. Od 30 kwietnia naliczyli ich 258. Zginęło 19 osób, 313 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 900 nietrzeźwych kierowców. Jeszcze jutro trzeba się spodziewać częstszych kontroli na drogach, w tym większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Policjanci nie tylko kontrolują prędkość, ale sprawdzają też trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Pozowali do zdjęć w mundurach NKWD. Sesja fotograficzna policjantów z Rostowa nad Donem wzbudziła oburzenie i krytykę, informuje Echo Moskwy. Więcej o tym nasz korespondent. Sesja fotograficzna policjantów z Rostowa nad Donem została zatytułowana Potomkowie Bohaterów i jest poświęcona zbliżającej się 74. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Jak podało Radio Echo Moskwy, internauci krytykujący tę akcję przypominają o zbrodniczej działalności NKWD. Na portalach społecznościowych pojawiły się hasła Kompanie karne już się nie ukrywają i Marazm krzepnie, odnoszące się do coraz brutalniejszych działań współczesnej policji wobec oponentów Kremla. To nie pierwszy w Rosji przypadek glorifikacji radzieckich struktur bezpieczeństwa, których funkcjonariusze mają na rękach krew milionów ofiar, w tym setek tysięcy Polaków. W 2017 roku, w setną rocznicę powstania radzieckiej bezpieki, w Moskwie prezentowana była wystawa poświęcona działalności tej organizacji, a szef FSB Aleksandr Bortnikow wywołał skandal, próbując usprawiedliwiać zbrodnie NKWD. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chórem za Europą. Wieczorem na Placu Piłsudskiego w Warszawie koncert, który wieńczy obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podczas niego zabrzmią utwory, które gościły na liście przebojów Trójki w ciągu ostatnich 15 lat, zapowiada Hirek Wrona. Będzie między innymi Stacja Warszawa z repertuaru Lady Punk, będzie Rower, piosenka Lecha Janerki, będzie Londyn 8.15 zespołu Ira, kto tam jest w środku zespołu Hej. Będą to wykonania niezwykłe, dlatego że zaśpiewają chóry, między innymi to będzie Sound and Grace, chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, chór Agaty Styczkowskiej. No i do tego wszystkiego będziemy wspólnie z Markiem Niedźwieckim zapowiadać te wszystkie piosenki, także będzie się bardzo dużo działo. Fragment

Dzień dobry. Z odległej ziemi amerykańskiej do PL odzywam się. Rzuciłem okiem na kalendarz i pomyślałem, że podmiotem lirycznym o tej porze roku, akurat w tym miejscu kalendarza, powinna być duma narodowa. I to już bez znaczenia, kto tam dokładnie, którego maja obchodzi najbardziej, duma narodowa. I w tej pieśni była duma narodowa. Gdyby tę pieśń przed chwileczką zaprezentowaną, grało radio w Chinach, to w ogóle nie wiedzieliby, o co chodzi. No taka salsa jakaś trochę romantiko. Gdyby to Hindusowi puścić, też nie zrozumie. W Japonii nie zrozumie, w Kuwejcie nie zrozumie, o co chodzi. Tutaj w tej części świata zrozumiemy, o co chodzi, bo to była pieśń wygnańców. Gloria Estefan jest jednym z kilkunastu milionów wygnańców, których system z Kuby przepędził i oni tak blisko tę Kubę mają i zapach właściwie ten sam, jak wiatr z odpowiedniej strony wieje, czują tę swoją ziemię, a nie mogą tam mieszkać i być, bo system ich przegnał i to właśnie o tym była ta pieśń. La tierra te duele, la tierra te empuja, coż czasami cię ojczyzna boli, innym razem ku czemuś pcha, dodaje skrzydeł albo rodzi łzy, wymaga poświęceń albo żąda krwi. O tym ta pieśń była. Milion mieszkańców Hawany mieszka w Miami. Nie mówiąc o innych Kubańczykach, ale milion mieszkańców Hawany mieszka w Miami. Taka to ziemia i ona tak śpiewała. A czy właśnie ojczyzna, duma narodowa i ojczyzna. Czym jest ojczyzna? Państwo się zastanawiają w następnych pieśniach, może znajdą odpowiedzi. Czy ojczyzna to jest wspólnota ziemi? Krwi? Czy czego jeszcze? Większość ojczyzn, powiem Państwu od razu, tak jak rzuciłem okiem na mapę, to jest wspólnota jakiejś krwi. I w drugiej kolejności wspólnota ziemi, bo można być narodem i można mieć jakąś ojczyznę, ale niekoniecznie na 100% do ziemi przyśrubowaną. A to potem za chwilę sobie porozmawiamy. Teraz drugi milion Kubańczyków, już niekoniecznie z Hawany, mieszka na Puerto Rico. I przepiękną pieśń o ziemi portorykańskiej znalazłem dzisiaj, o ziemi, o dumie narodowej. Człowiek tak zadowolony ze swojej ziemi śpiewa: Mi país tiene un sabor a tierra mojada y yuca. Że jego ziemia smakuje, nawet nie tylko pachnie, mokrą ziemią i yuką. Yuca, czy tam maniok, jak to woli powiedzieć, to kultura portorykenia się pojawi w tej pieśni. Moja ojczyzna pachnie tym dymem mokrych gałęzi, którymi się pali pod kuchnią rano. I stąd ten smak wilgotnej ziemi i yuki. Tak mu się pięknie skojarzyło. Lavando sobre una peña, es claro que ordeña su vaca y por tradición todas estas cosas son cultura puertorriqueña. Todas estas cosas son que sí cultura puertorriqueña. Puertorriqueña. Chyba zajechałem po polsku przed piosenką, powiedziałem Puertorriqueña. Nie wiem, czemu po polsku jest Puerto Rico. Zupełnie jest bez sensu. Puerto Rico. I nie wiem, czemu Puerto Rico jest zrobione. No, portorykańska po polsku by się powiedziało, Puertorriqueña śpiewał i tam bandera się pojawiła i patriota i kompatriota, czyli mój brat patriota, ktoś inny, nie ja patriota, tylko kompatriota mój. Współpatriota, nie wiem jak to powiedzieć. I pięknie dwa słowa zestawione ze sobą, słodko. Szukałem w trakcie tej pieśni jakichś polskich odniesień podobnych. Zestawił w jednym rymie lenia i dueña. Dueña to jest gospodyni, ta, która podkłada drewno do kuchni. A drewno do kuchni to jest lenia właśnie. I lenia i dueña mu się skojarzyły te dwa słowa. No nie wiem, czy tak jakby u nas ziemniaki z gospodynią złożyć do kupy, a coś takie drewniaki z gospodynią złożyć. No nie wiem co, nie mogłem znaleźć, może państwo znajdą i mi napiszą. A teraz w związku z tym, że milion mieszkańców Hawany mieszka w Miami, a drugi milion Kubańczyków mieszka na Puerto Rico, na wyspie Puerto Rico, to zajrzyjmy na samą Kubę, czy oni tam mają dumę narodową. Mają dumę narodową, mają taką, że nawet jest podwójna, jak dwa księżyce w pełni, taka jest ta duma. I o ojczyźnie śpiewają we wszystkich pieśniach, nawet jak jest pieśń o kaczuszkach, to coś musi być na temat José Martí albo czegoś takiego, trzeba tam wtrynić, bo na pewno kaczki się wzięły stąd, że José Martí je tam hodował u siebie. No i właśnie oni kochają swoją ojczyznę mało namiętnie na Kubie. Jak z Kuby uciekną, to kochają namiętnie, a jak są na Kubie, to raczej fanatycznie kochają. Tak jak się kochało urzędowo ojczyznę typu PRL, machając 1 maja Gierkowi na patyku kwiatem zrobionym z krepiny, to też się kochało, te kwiaty wymachiwały równo i on się uśmiechał, też był zadowolony z tych kwiatów na patyku, więc urzędowo się ojczyznę typu PRL, ZSRR kochało i inne takie macochy i tak właśnie w tej pieśni następnej będzie słychać trochę Kuba, mi patria querida zaśpiewają. Szczerości mało, obowiązku sporo. See you. en tus campos. Oh, mi tierra idolatrada, qué lindas son tus montañas y tus guajira preciada. Cuando en ti despunta el sol, tu suelo se resplandece Mese, la palma llena de amor, oh patria de Maceo y de Martí. Sonte se oye el trino y se escucha del camino el galopar de un caballo. Siento un placer tan profundo de haber nacido en tu suelo, porque me cobija el cielo más precioso de este mundo, oh patria de Maceo y de Martí. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración, oh patria de Maceo y de Martí. No i musiał się Marty pojawić w piosence. O czym piosence? Że piękne góry i piękne panie mamy na Kubie. I słońce ładnie świeci. Przepraszam bardzo, panowie, ale słońce należy na całej planecie do wszystkich narodów. W związku z tym nie wiem, czemu Kuba akurat sobie zawłaszcza w pieśni narodowej o José Martí, zawłaszcza sobie słońce, że u nich jakoś inaczej świeci. Wszędzie świeci równo słońce, baranki. Kuba, mi patria querida, oj, my, Kuba, ojczyzna kochana, nawet byłoby do rytmu. I taka pieśń troszeczkę w stylu, nie wiem, czy państwo pamiętają, ci starsi, czyli w moim wieku, o lasce już w tej chwili należałaby się, ale nie ma za co kupić, bo ZUS za mały wypłaca zasiłek emerytalny. Pamiętają państwo ci o lasce? Puść się gda budziet sonce, puść się gda budziet mama, puść się gda buduja. To mniej więcej taka, i to nie o budowaniu piosenka, tylko żebym był na wieczność. To ciekawe jest, w Rosji śpiewali takie piosenki sowieckiej, że na wieczność coś ma być. Przecież nie ma nic we wieczności według tamtego paradygmatu. No to wyjdźmy z tego paradygmatu, bo się człowiek zaplącze. Na wyspy państwa zabiorę daleko od Kuby, na wyspy wolne i też muszę powiedzieć nieśpieszne. Bo słowo wolny można rozumieć podwójnie i one właśnie takie są, no, wolne wyspy Cabo Verde, wyspy Zielonego Przylądka, Cezaria Evora. Karierę w Europie kiedyś zrobiła, to państwo mogą pamiętać. Nawet dzieliłem przez ścianę garderobę z Cezarią Evorą i zdziwił się organizator. W Gliwicach chyba jakiś był taki koncert. Ja występowałem na jednej scenie bez śpiewania, miałem swoje występy, a Cezaria Evora śpiewała i oboje byliśmy boso w tych garderobach. Ona boso lubiła chodzić, no po prostu tak się przyzwyczaiła na swojej wyspie i ja też boso. I ten organizator taki był stropiony, że ja boso i ona boso i my po sąsiedzku i u mnie w garderobie były też tylko owoce. Ona chciała owoce, ja też chciałem tylko owoce i jak mnie zapytali, jakie, mówię, jak tam macie sezonowe, no mogą być, jeżeli akurat jest sezon na czereśnie, to pan czereśni nas nosi. A on uważał chyba, że czereśnie to jakoś tak głupio i w związku z tym nastawiał mi ananasów albo zabrał od Cezarii, bo se w ostatniej chwili przypomniał, że Cejrowski też chciał owoce skórkowane, a zapomniałem kupić i tam jej ukradł połowę, no nie wiem, no. I wracając do Wysp Zielonego Przylądka, Cezaria Ewora zauważyła w tej pieśni następnej, państwo to usłyszą. Una Roma de aquel país. Ona tak troszkę po portugalsku śpiewa, nie po hiszpańsku, że zapach jest ważny. Czy kraje mają własny zapach? Siadłem myśląc przy tej pieśni, słuchając powoli po portugalsku śpiewa. Wszystko rozumiałem w związku z tym, że powoli. Jak wiadomości mówią z Portugalii, z Lizbony, nic nie rozumiem. Jak z Brazylii mówią dwa razy wolniej, wszystko rozumiem. No i ona tłumaczy o tym zapachu i ja się zastanawiałem, czy kraje mają zapach. I mają. Nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno własny zapach mają kraje arabskie. Kto był w Maroku, to od razu będzie wiedział, co mu tam w nosie świdruje. Zapach arabskiego kraju jest inny niż naszego. Indie mają swój zapach też. I Cezaria Ewora na Wyspach Zielonego Przylądka, gdzie jest wyłącznie obcy wiatr. Nie ma żadnego miejscowego, bo to są małe wyspy w pobliżu Afryki. Wiatr po nich hula, więc tam nie może być swoistego miejscowego zapachu, tylko przyleciany musi być. A ona coś wyczuła i właśnie śpiewa o tym. Cham canta. Vem trazer você um aroma daquele país. Cabe terra querida, nós tudo crema coração. Tcham cantar, vem trazer você um aroma daquele país. Cabe terra querida, nós tudo crema coração. Cabe manda mantenha, que se abençoa num beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles vão pra vocês. Mas se regoce tem que calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Cabelo de manda mantenha, se abençoa num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles vão pra vocês. Mas se regoce tem que calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Daquele país, cabe terra querida, nós tudo creio na coração. Cabe manda mantenha, que se abençoa num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, para vocês, mas se regoce tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Cabelo manda mantenha, que se abençoa num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles vão falar vocês. se regostem que calor, batut se esfit com mesmo amor. Mas se regostem que calor, batut se esfit com mesmo amor. Mas se regostem que calor, batut se esfit com mesmo amor. Mas se regostem que calor, batut se esfit com mesmo amor. Mas se regostem que calor. Szkoda, że Państwu przed piosenką nie powiedziałem, żeby posłuchać, skupiając na tym akurat uwagę, co tam za instrumenty, bo ubogo dosyć było. Pianino, nie fortepian, pianino rozklekotane, stojące pod ścianą. Obok, prawym łokciem na tym pianinie oparty śpiewak, który miał tykwę i stary długopis plastikowy firmy Big z wyjętym w środku całym wkładem, tylko ta rureczka mu została taka, kostropa tak nie żółty, tylko przezroczysty biały Big. I tym pocierał i było słychać takie szurumburum do rytmu, zamiast perkusji i do tego facet na gitarze, który zasadniczo chwytów nie znał żadnych, chyba tylko trzymał sztywno i po tych strunach też kostką robił następny rytm. I przy tym ona śpiewa, trzeba mieć wielki głos, żeby przy czymś takim śpiewać. Byłem w tej knajpie, w której ona śpiewała i widziałem, kiedy przyjechałem do tej miejscowości, kręciliśmy odcinek o karnawale i wcale nie wiedziałem, że tam Cezaria Wora mieszka. Dopiero ktoś mi powiedział, państwo tu przyjechali Cezarię kręcić? Ja mówię, nie, a gdzie on tu mieszka? No tutaj tam od tej knajpy pan idzie, knajpa jest nad samym brzegiem przy morzu i pan tam idzie w głąb lądu od tej knajpy uliczką i tam 16 dom, zwykły, zupełny, prosty, zwykły domek, tak jak wszystkie sąsiednie dookoła i tam sobie mieszka wielka artystka, a w tej knajpie właśnie mieli to proste pianino i śpiewak musiał sobie dawać radę przy gitarzyście, który chwytów nie znał i może ona stąd tak pięknie umiała śpiewać. A teraz coś Państwu pokażę. Duma narodowa, jeśli miałaby największa gdzieś być, to chyba w Meksyku. I w tej pieśni to będzie słychać, widać, czuć i wszystko, co jeszcze i zatańczyć można, bo będą śpiewali Mexico, Mexico i wspomną y el mundo se enamoró. El mundo entero se enamoró. Czyli cały świat się w nas zakochał. Meksyk, Meksyk jest najlepszy, Meksyk i cały świat nas kocha. I to jest prawda. Jak ktoś w Meksyku był, to się zakochał. Jak ktoś kawałek Meksyku gdzieś obejrzał, nawet jakiś przeniesiony do jakiejś knajpy meksykańskiej, poszedł w San Francisco, to się zakochał. Rzeczywiście jest coś takiego w Meksyku i oni o tym wiedzą, że el mundo entero se enamoró. Wszyscy nas kochają, wszyscy nas podziwiają. Meksyk cudowny jest. Nasze kapelusze, te kurduple nasze, te takie, no, wszyscy nas uwielbiają i tequila mamy doskonale, wszystko. U nas jest wszystko najlepsze. I na końcu z dumą zaśpiewają jeszcze coś w rodzaju naszej roty. Kevin Viva México, que Dios bendiga México. Ojczyznę wolną pobłogosław, panie, śpiewają w tej pieśni. México, México, México, México, México. Es el amor que del corazón, tierra bendita sincera, hecha canción. A la tumba llevó, así comenzó entre gestas y epopeyas cristalizó. Y el mundo entero de México se enamoró. ¿Qué tienes, México? Que me llamas donde quiera que yo esté y muestras tus paisajes en mi sueño. Soy de México, que Dios me... Hacienda me dijo que sí. De Guanajuato paso a Hidalgo, donde cuando voy más nunca salgo. De Chiapas a Michoacán, donde nunca te quitan lo que te dan. Kategorii dumy narodowej nikt ich nie przebije. Jak państwo mają jakieś kandydaty swoich, proszę bardzo, Meksykanie nawet jak wyjadą do Ameryki na całe życie i są już w 17 pokoleniu są Amerykanami, to nadal obchodzą swoje meksykańskie święta i meksykańskie pieśni, mówią bez akcentu, po hiszpańsku i obchodzą Cinco de Mayo. To jest takie meksykańskie święto w Stanach Zjednoczonych. W Meksyku kompletnie nikt tam o Cinco de Mayo nie pamięta. Jakaś nieważna bitwa w okolicach Puebli i Poblanos nawet nie pamiętają, co to za zwycięstwo było, czy ono było kluczowe, czy nie. Nikt nie wie, o co chodzi, ale 5 maja się obchodzi wielkie meksykańskie święto w całych Stanach. We wszystkich miejscowościach Meksykanie są, nawet na Alasce, w związku z tym gdzieś ktoś obchodzi. Stało się tak ważne, jak wszystkie inne, tam Dzień Świętego Patryka i Ryszarda i Gruszki, wszystkie te dni, co tam Amerykanie mają, i Cinco de Mayo, bardzo ważne. I co się je? Meksykańskie żarcie się je i co obchodzimy? No, Cinco de Mayo obchodzimy, ale konkretnie z czego to się składa, z jakiej tradycji? No, że tak po meksykańsku jest, ale przecież jest tak samo jak codziennie, nie ma żadnych innych potraw. Po meksykańsku, tortilla i koniec, no i takie potrawy jak zawsze. Na wszystkie inne święta narodowe wystawia się jakieś specjalne potrawy. No, na Święto Dziękczynienia mają tam te swojego Turka, serwują Amerykanie, nie? U nas mamy tam kluski z makiem, powiedzmy, na Wigilii. No, różne rzeczy mamy. A na Cinco de Mayo jest normalne meksykańskie żarcie, takie jak było wczoraj i takie jak będzie jutro. I czy będzie to w Memphis, czy będzie na Alasce, czy będzie w Kalifornii, czy gdziekolwiek, będzie identyczne Cinco de Mayo wszędzie. I stryjarzek mój Buffett o tym właśnie zaśpiewa. Nazwisko Buffett, on takie ma i kompletnie jest niepowiązane z tematem. Meanwhile down on Beale Street, drinking in a Beale Street bar, there's a fog rolling off the Mississippi. Has anybody seen Arkansas? The deckhands from the towboats from a shore wearing Mexican shoes, they headed straight for Graceland. It was the first thing they wanted to do. Cinco de Mayo. Oh, sporting blue suede shoes. Pork pie hats and sombreros hanging on a downtown street, swinging pool cues at piñatas. Don't that river smell sweet? And they all come to get 'em some Memphis, little something for their soul. Lowriders lined up with limousines. Hey, they all came to rock and roll. Cinco de Mayo in Memphis, mariachi singing the blues, southern bells and señoritas. Thank you.

jak exceptionalism, czyli wyjątkowość amerykańska. Muszę Państwu przed ostatnią piosenką powiedzieć, skąd to się wzięło. To wcale nie jest złe. Polska też miała swoją wyjątkowość. Pamiętają Państwo romantyków, że tam mieliśmy z Mesjaszem na świecie, Polska miała być zbawieniem dla świata całego i jest wiele też przepowiedni na ten temat, że może będzie dla Kościoła zbawieniem akurat Polska. Amerykanie mają to w sobie dlatego, że jest to jedyny kraj w historii całego świata założony nie na bazie wspólnoty ziemi i krwi, ale będący wspólnotą idei. Oni stworzyli ideę, napisali sobie deklarację niepodległości, a potem konstytucję i było obojętne, jaką masz krew i z jakiej ziemi pochodzisz. Liczyła się idea. To jest wyjątkowa sytuacja. I stąd ta ich duma narodowa. A państwo, jaką mają, to trzeba sobie pogrzebać w sercu. Picking down in Jacksonville. People down in Georgia come from near and far to hear Richard Best picking on that red guitar. So gather round, now gather round, chillin' get down. But just get down, chillin', get loud. Well, you can be loud, yeah, and be proud. And you can be proud, yeah, and I'll be proud. You will ever, cause South gon' do it again and again. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś o 19.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy dziś o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy